hebt eigenlijk buyer art kunstenaars die vanuit onder andere begonnen in Australië en in Amerika, een hele beweging eigenlijk die met levend materiaal werken. Dat levend materiaal kan ook zijn op levend materiaal vanuit het laboratorium. Genen, algen kweken, noem maar op, DNA isoleren. Die kunstenaars maken eigenlijk, de scheiding tussen kunst en wetenschap is op dat punt heel nauw bij elkaar of heel dicht bij elkaar. En zij gebruiken eigenlijk de wetenschap, ook de wetenschappelijke middelen die vandaag, of de technische middelen die vandaag voorhanden zijn, om nieuwe werken te maken. En dat vind ik heel fascinerend eigenlijk. Het is niet gewoon met schilderen of beeldhouwen of noem maar op. Nee, men gebruikt nieuwe middelen en nieuwe technieken om nieuwe werken te kunnen maken. En kan u een voorbeeld geven van zo'n nieuw werk? Ja, dat zijn er heel wat te zien hier nu. Zbigniew Auksjuta bijvoorbeeld, dat is een Poolse kunstenaar die in Duitsland woont. Die maakt bijvoorbeeld structuren in gelatine. Hele prachtige vormen eigenlijk. Gelatine is eigenlijk eetbaar. Het is eigenlijk het restant van een dierlijk materiaal. Waar hij structuren mee maakt. Is dat er nog in de tentoonstelling? Koen van Mechelen, dat is een toonvoorbeeld van iemand die bij ons bezig is met levend materiaal. Kippen kruisen bijvoorbeeld op levend materiaal. Is typisch, ook een van de vroege voorbeelden is ook Rafael Opstalen, Mass Moving, die in 1972 met die 10.000 vlinders als inzending op de Biennale van Venetië met vlinders ontwerken geweest. Die heeft hier ook nu een installatie staan. Dat zijn inderdaad verschillende van die mensen die daarmee werken. Voelt u dat er weer een meer hang is naar de natuur, ook in de kunst? Misschien wel, ja, ik weet het niet. Er zijn uiteraard zoveel aanbod. Het aantal kunstenaars die daarmee bezig is, is natuurlijk heel miniem. In percentage zal dat maar 0,000 zoveel zijn waarschijnlijk. De meesten zijn toch nog altijd met traditionele materialen bezig. Maar ik vind het zo vernieuwend dat ik er toch aandacht aan wil beschenken, ook al is het zo'n niche. En u hebt daarvoor samengewerkt met onder andere de Zoo in Antwerpen en ook met de Universiteit Gent. Hoe was het om met mensen samen te werken die eigenlijk niet in de kunstwereld zitten? Dat is voor mij ook zo heel fascinerend eigenlijk. De plastinaten bijvoorbeeld in de Universiteit van Gent zijn mensen die iedere dag eigenlijk kunst maken zonder dat ze het eigenlijk weten. En dat vind ik juist zo fascinerend. De kunstenaar die vindt dat fantastisch. Die man die in het labo zit, ja, die gooit iedere dag weg bij manier van spreken met wat hij iedere dag doet. Brengt die twee bijeen en je brengt iets helemaal nieuws. Dr. Koeken in Gent, professor Jacobs van de Universiteit van Gent, het hele bijenproject bijvoorbeeld dat je hier kunt zien. Jeff Vaas, Belgische kunstenaar, heeft structuren gemaakt in plaaster en hangt daar raten bij waar de bijen zijn structuur die hij gemaakt heeft terug verder beginnen uitbouwen. Dat is professor Jacobs, de autoriteit in België over de bijen eigenlijk. Die man was er ook heel gefascineerd door en die samenwerking heeft heel goede resultaten. Je ziet dat paviljoen hier staan van Jeff Vaas, een prachtig paviljoen. Bijen zitten daar nu 14 dagen in, hebben ontzettend veel. Dus ze maken eigenlijk de structuur die de kunstenaar gemaakt heeft verder af. En dus continu, iedere nacht wordt er aan bijgebouwd. En dat vind ik, ja, ik vind dat gewoon fantastisch mooi. En vonden zij het ook fascinerend om met kunst te werken? Mensen die toch even nadenken en die niet alleen met hun vak bezig zijn en die toch even hun oogkleppen eens openzetten, die zijn altijd bereid om ermee mee te werken. Er zijn verschillende voorbeelden hiervan. Eind juni opent er ook nog een nieuwe tentoonstelling, Front Art. Wat is het thema daarvan? We hebben eigenlijk een idee opgevat. We waren benaderd geweest om in Watto iets te doen. Dat was vorig jaar in november, december hebben ze mij gecontacteerd om in Watto iets te organiseren. Ik heb dat eigenlijk met open handen aangenomen. Ondertussen is ook wel de provincie daar ook terug mee opgesprongen en heeft de provincie West-Vlaanderen daar ook een tentoonstelling georganiseerd. Maar onze bedoeling was eigenlijk in Watto. We hebben daar de beschikking over de Doeviehoeve, de mooiste locatie trouwens. Daar doen we deze zomer 2 maanden ook een tentoonstelling met een overzicht eigenlijk van enkele kunstenaars in die ook hier bij ons vertegenwoordigd zijn. Het specifieke voor Watto is eigenlijk ook dat ik een locatie gekozen heb in Watto. Dat is maar 3-4 kilometer van de grens. Maar ik ook een locatie gekozen heb aan de Franse kant van de grens. Dat is in Herzelen. Dat is een hele oude briqueterie. Dat is een steenbakkerij. Ook een 5-6.000 vierkante meter groot. En het is die scheidingslijn, die ligt, die grens, die ligt tussen die twee dorpjes eigenlijk, die niets te betekenen hebben eigenlijk, maar die toch op cultureel gebied iets kan kunnen uitstralen. En dat vond ik ook heel merkwaardig eigenlijk. Ik heb hetzelfde gedaan bij ons. Ik woon hier zelf ook maar 2 kilometer van de Nederlandse grens. Ik heb ook een locatie gevonden in Lamswaarde, hier vlakbij Hulst, op de Nederlandse kant. Dus hier loopt ook de Nederlandse grens tussen die twee tentoonstellingen. Het zijn die 4 tentoonstellingen die we eigenlijk bijeenbrengen. Dus Lamswaarde, Nederland, Kemzeke, België, met de Nederlandse grens daartussen. En in het zuiden van het land, Watto en Herzelen in Frankrijk, met de Franse grens daartussen. Dat lopen gelijktijdig vanaf 27 juni tot eind augustus die 4 tentoonstellingen, waar ook een combi-ticket voor kan gekocht worden. En is er een zekere parallel buiten het feit dat ze allemaal aan de grens liggen tussen de locaties? De locaties zelf zijn eigenlijk vier, ten eerste vier dorpen die niks te betekenen hebben. Dus niemand heeft van Kemzik gehoord, niemand heeft van Lamswaarde gehoord enzovoort. Dus nietszeggende dorpen eigenlijk. Op iedere locatie is wel een historisch of een historisch gebouw of toch iets dat een vroegere geschiedenis gehad heeft. In Herziel is dat een oude briquetterie met nog een hele oude voer uit 1880. Een hele oude oven eigenlijk. In de Doeviehoeve is een historische hoeve met heel veel belang eigenlijk. Een hoppenast staat erop, dus een hoppendrooginstallatie staat daar. In Lamswaarde is een oude school uit 1926. Prachtig gebouw, volledig gerestaureerd. De eerste keer dat er ook iets in gebeurt, dat is volledig nu pas af na restauratie. En bij ons juist. Een oud transportbedrijf dat eigenlijk in een oud gebouw ook iets nieuw brengt. Zit er qua kunst ook parallel in de vier tentoonstellingen? Ja, toch wel. De verbinding tussen de kunstenaars is eigenlijk, dat is allemaal hier bij mij. Dat is mijn eigen voorkeur uitstralen en mijn eigen dingen.